جوڑی کی نا نشی بولے دغوک دن نا پردہ دا دے پردے سر ہوا لگی مکیف بسوت دے سرو لگی نوچے سنگ دے دے غاڑیو لگی نو اک قشان تپاگا تاری قبانے غدن نووی رشی لکا فیکس دلتا کاغذ دن نکا او پاگا تاری قبانے آغشان تلک پا امریکا کی روزی پاگا سات کی روزی نیٹا بگی نشتے او کدا فیکس خراب شو نو غمقی تا نلیگی دا پردہ خراب شی نو دا دن نتا آواز پاگا کیفیت نلیگی ایسی اور دن کئی دن نا او آواز نلیگی پا مخبانی نپیگی اس کو دا دن نی دا پردی کی خرابی را غلو دا خارج نا نو دا پردہ ڈاکٹر بدلی بل لگی خودی کار دا پردی تا دن نی دا چکم سلگی دل نی اغا آواز مکیف کئی دن نی تا مناکس کئی اغا خراب شیو نو دا طول وقت دل او باسی بلولو دا فاکار لگ نا اولی نکی زکا قوت تی اللہ ختم کرده داکتر اسباب کولش نو زانتا گورا خلقا کم پیدا کری ہے نو اسباب طول دا اللہ رب العالمین ابی اسباب ام کئی نستا وجود کی تتزیع و خیچی نیستی او بودو رب کم پا دی لاز دا اللہ تعظیم کنو دبلو نکی دبل کانی روان اخلی پا دی خرد اللہ تعظیم کنو بل کانی خول نکنو که خولانو دا ملتظم سخو درے گا حجر اسباب خول کا پا دی خبو بانی ری چاپی را چانو نگر دی توافو نکنو دا بنداو ندی اوکور کہ نو دا اللہ پا مرے دے بیت اللہ او بدو ربکم پا دی خبو بانی سفر دا چا دلبار دا اونکی دا انسانان دا مخلوق اکا کہ نو دیو اللہ دلبار تا سفر رکا للہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا اللہ طرف تا دا سیدہ طول عذاب آخلا او بدو ربکم پس ترگو عبادت کہنو اللہ در کری دین دا اللہ و منا دا اللہ پخون و موچہ دکا بل طرف تا نا والذین من قبلکم انفسی دلیلو نوس خارجی الافاقی وافاقیم دا دقا نوعنی ذکر کرو اگر چستانا مخ کیو اگر چی پیدا کریو یا دا دقا جنس نا انسانانو تو گورو لیوگانو تو گورا دا گٹھ چی تی پدان بانی وائی دا اللہ پیدا کریو دا کانی دا دندونو بای چی تر آخری دا شفا دن دا اللہ پیدا کریو بید زمزم نا پکن نورتا شفا دی طریقہ باندی نور خاورا مبارکہ دا وی دی خاورا کی برکت چی اللہ چولے دے دا غین سوا دا نور برکت سمائی دا قبر خاورا اخرا بچے بگیڑ کی والذین من قبلکم بزرگان اولیاء شیدان چی پیدا کریو اغم مخلوق دا اللہ دا اللہ امان لی دا دعا دا اولی بیم لعلکم تتقون اعبدو ربکم دا پارا دی چیزان بچ کئی دان بچ کئی دا مخی سرولا کئی حدل للمتقین ہدایت تے قرآن دان بچ کے ان کلا لعلکم تتقون او بدون تقوا براشن چی تقوا را نو قرآن نبا تا فیدہ در رسی چی شرک کہن قرآن نبا فیدہ در رسی او دل للمتقین دی لا لغیرہم بلتا تی فیدہ نرسی لعلکم تتقون دا سرب دے درم دلیل او درم دلیل بیا آفاقی دا بل قسمنا او آفاقی کی بیا سفری دی کر کرے الارضی دا سراب چکڑی ہے تا سرزم کا فراشن تلے آوارا سمانا طول یو شن تا میدان پروچے نا آوارا دا سوگن قابل لا دا کرواندی قابل لا دا سفر قابل لا دا آبادی قابل لا دا پی کولے شی فراشن دا چاکڑی دا اللہ کد پیدا ہے دا غا قابلی نوے گردو لے دا جن قابلی نوے گردو لے نسو چل با دی کول جن با دی پس دیتی رو زمکہ دا دلوت علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم کہ اللہ پاستر کڑی دا چپا کڑی دا پالوڑی کڑی دا سشے پینے کی یا نہ پیر انسان استوک نہ کی دری تھی مرغے کی پیدا پاس تیری کی پاس بحر میت بحر مردار اگے کی نمکینی دیر از جاتا دا دا پاس چے مرغے تیری کی راغ ڈن سب تن شری سے را ورجی کی ورجی کی دمر نمی دے پکے دمر پکے تا دا مار گیا سر دے ظاہری اثر دے لڑکے ہو تو اور دو پشار شروع کی شروع کی گرگڑا کی اور ساتھ پاس رواق چ گورے اس خاشی نو دا کہ اللہ دے فراش کڑی نہ دا نو تا تے فائدہ وا ہستا بی دلی دونا نو را فائدہ بھی نہیں شتا فراشن و سما بنان اکڑے دل اسمان دے پاس نہ چت اسمان دے پاس نہ لوی چت لگے دلے دے کدا ای زبان دیکھے جدا پلے سچت ب پشالم کالی خود جوڑوے با ادیلا با چاندے کا وسم پوشتا میرا تے بیا با پوشتا میرا تے کوئی سلام مگلا ہے دیشی تو خون ہو کر دین خوب انگا خلاسی کنو پس غضب اختشی ہو سا نا نوے دا اسمان نو خیر دے خود چیدی غضب نخلاس بینا آن چت کڑے دے دواری دا سی چت نرے پکیتا بلفون لگول دی رناگانی دی پکیتا پا مختلف قسمون و خاصیتون او فائدی دی پکیتا نو دا کڑی دی اسمان خالق دا اسمانون دی اللہ ادعو ربکم نو دا چلورم دلی ذکر کا الافاقی العلوی یا السمائی پنزم دلیل او رب دی اساس و آغا عبادتو که چواری دی پاسن او با ما آن او بوی ویلی کنا او که معنی پا پختو بانی دی بارانو کم نو تحریف بای او بوی ویلی دی باران دا دا بری نمیچا جواری که خوبو دی کنا باران او بو دی بر چشه خونده او نا دا تیزاب دی تیزابیت پا کشتے سائنس دانان وہ ابو کی تیزابیت تھے قزمک کہ اللہ دافع و قوت خود دے بندہ قزمک گرزی ندی ہو جنا پباران ولی کی جنا پباران بانی سو جنا کہ چرزمک نہ دافع و قوت ختم شی یا بندہ دزمک نہ پاس پادی سے پدس دے کہ ہوا پکی دزمک یا غنی باران کی گوری گی دے پے سو جی تیزابیت تے وچ او دا ابو پہ ہوا کی رانی سی بے زیان کی کہ پاکی ابو دی صافی دیکھ اگر تیزابیت شده دیو جنی ذکر کئی باران دو چنه وریگی او اگر باران چی وریگی نو پاگی زرغونه کیگی و چیگی پینا تیزابیت بکنیش دی انزل من السما ورئی دا پاس طرف باران رو باسی پاگی بانی من السمرات میوی مفعول لی من زایده پاک رجا به السمرات من راول لی چه طول پیوزل نپیدا کم کنه زنی دی میوونا دا پارا دا خوراک ساسو یا من الثمرات من بیان دے مبین مخ کے دے مبین مخ کے کرے دے فاخرج به رزقا لکم من الثمرات میوی یعنی بے کڑا ذات کوشش کو نو جوارو کرو غنمو کرو شولیو کرو بوٹی نال کو کوشش کو او بوتا چو گند بوٹی تلیری کو دا ٹول کوششو نکو او گول پکی زم پکڑاو منگا چولو شو گول د گل نرستو بکی میوا چولی شو د جوار زمیدار کرلی دی طول سر یوشان تا محنت کرلی دی که پا تو که وگه شده نو پا دو که وگه نیشده آسی تو قدا یا اگا آسی تو قوم نو شندی زمیدار لگا دی شند ری بی میخو والی رو دی ده ده خود رو گفتا چی ده باری بی که ده ده وس را سیده نو ده پا که شنده که پریخو نی پریخو سر و تاکی و بو خوری کی گر گوڑ لرون سرکی خو پدی که فیدا چول میو پیدا کول ده بنده کانده ده بنده خدا خون یوزی شی تما یا اراده ده اولاد ده یا نشه تشمستی ده ده نطفه نه بچه پیدا کول ده بنده پوست کشته نشته ده بکیتا ده کار ده چا ده ده الله رب العالمین دا کار اگر که زکر دیتا سمره ویلی حدیث کی اولاد تم سمر ویلی و قبض تم سمره تفوادی تا سزما دا بنده دا ظلمی وو شکور بچه اولا مرکا ورشتیوی آو اللہ تا امرو وی سوی فمازا قال ناغستی ویلی وی حمیدکا وستر جاد اگر الحمدللہ وشد اللہ مانت اللہ تا رسول او انا للہ و انا الیه راجعون رسول علیہ السلام وی اللہ ہوئی زما دی بندل جنت کے نوے بلڈنگ تیار کے سم موہ بیت الحم داغینم بی بیت الحم جادل تیار کے سمرت افوادی بچی تیوی لہو وکان لہو من کل سمرات ار قسم میں بھی جیداد مور کرو نو اگر دا کڑاو نروسو نتیجہ دا کڑاو دا نتیجہ دا کڑاو دا بندہ پلاس کے اندر ذکر طولو تا سمرات بھی اکا جوار دیم سمرات دا کمیو دا غنم دیم ہم سمرات د پارا دا خوراک تاسو پنځه دلیلونه هر چا منل دی او هر څوک یې منی انکار تی نشو کولی زه پیدا کړم زما پلار نیکه زما قام قبیله پیدا کړی بیا د دې سره ځمکه لاله جوړه کړې ده نو اسمان یې جوړ کړی دی نو باران ورې نو زرغونې پیدا کړي بهی پدې د الله رب العالمین کار به سبب دی عند السبب دے قولنا دو علماء دوارا سے کی پدی باندی اللہ دا کار کئی یا دی کار دا کی دو سر اللہ دا کار کئی بندہ بے سبب ننشی کولے اثروم نشی اچولے نشی پیدا کولے دا پینز منی سوشو پینز پانچ پیر کتاو گورا کتاو گورا پاس لری گورا دامین زو گورا زانو گورا پلار دیو گورا تبی تیرے قوانی اول پلار مور ندی پکر کی نزان کو پی دینی کنا چیزی دی روی دی مور نیما ہو گیا ما راکا راکا رو تو چلو کوش غرشو نو پلار مور وہ دا پکی توم دی دا پکی دا حیولاگان پکیم شتے دیلا اما بری دا پکی ندی نو دا پکی تشمار کی ندینی چواوڑی نو لکٹی مر کشی نکز منگوی پلانکی بابا نکوز منگو دینی لکٹی پکر غرشی نوی دا کت از مکر جا دا چی دین اگرشو پاس و گورو دا اسمان کی پڑا گئی تا بھی یہ انداز منگا دی نکدہ پینزو اڑو کی امنی غٹ امنی نتیجہ فلا تجعلوا للہ نمکو خاص اللہ علیہ انداد ان شریکان پیو صفت کے دی صفتون رائی بل شریک گو روے روا دی کنا روا دی ستاقو غدا بدن تا پوس کئی بل تا ہوئی دا پتے ستارے خود زماد سرپ کی شرکش چی غدی جامی ماتی وی خدا خوستا دا وعدتا لمن کرلے خود گوری زماد ستا شریکا دا اندوانو کی دی دا مشر رور خدا دا طول رون شریکا خلطا مزارے دا مشترکا دا د ټولو شریکه د مشر روان مشر رواندار ده کنه هغه د ټولو رونو شریکه ده سنین دوار کی دوی بل دکی شرکت ګورا کچا د نزان نشو خلاصول جو شریک شو تر خو لله الله سره ګورې شریکونو ګورین دا صفاتونه د دینه پر ټولو صفاتونه خدای توب د الله دی او بودو ربکم لا تجعلوا لله الله سره عبادت کې منلو کې بل څوک شریک نه کای اندادن شریکان انداد د نیت جمدا نت مساوی مقابل تو دا اللہ مساوی کیا من لے دین سنگ نیت وی امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ تجب کی صفت دا اللہ مانی و تادس من چلا دا اللہ مقابل دے دا اللہ سر مساوی دے وہ دا اللہ سر دا تقبیح دخکارا قول دا پارا سڑی تا دیوی دا دی سو اکڑو او اغا دا قارا غسطینو تا خما تا کنزل اکڑو کنزل کرتا دی اخوی دا دی سو اکڑو بغسائی ہو دی مطلبی سی جستا دا تفوس کول زمانہ چی دا دی سو کڑا پا غصبانی دا دا سی بد گنم لکا چی تما تکندلو دی دا دا اللہ پا صفت کی دا اللہ سر شروع کول دا دا سی دا اللہ کا سر مقابلہ سر مقابلہ کی بلتو تو قدرائی اگر کدا پا ویلی چی دا برخ اللہ ورکڑا دا تا مقابل که لا تجالو للہ اندادان انداد دی سو شریک نخال کی تا جوڑا کڑا مگنے دا اللہ سر مکنے دا اللہ سر بوتان شریکان انداد نہ ند و ند نہ سنم دروغ ہوئے غلط ہے اللہ پدی خاصیت سر غلط ہے اللہ نور سیدا مانا دا اللہ سر شریک کڑی چیزوں ٹول بوتان دی بس بوتان دی حیثیت دی بوتان دی کاغذ گٹھ جوڑ لو کا قبر دے کہ اور کو کٹی دے خدائی لا دوپہر دو کو تعبیر کر لے دان چ صرف دغ دے لا تجعلوا للہ انداد انداد سدی وہ اکفا ام من الرجال اکفا ام من الرجال تطیعونہم فی معصیت اللہ انداد مساوی سوک دی مساوی من الرجال باندیان فرعون دے نمرود دے حامان دے قارون دے ادا بلشے دے بلشے دے بوشتے بوتے لا تجعلوا للہ اندادا مکو دا اللہ سرا مخلوق شریکان فصفت دا کی انداد مخلوق اندادن من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ دا عبداللہ ابن مسعود قول دے رضی اللہ تعالی عنہ ابن جریر نقل کئی دا شانتا البحر المحیط دا ابو حیان اندلسی سو زی نقل کئی دا اکفا ام من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ تفسیر الرحمن والا مانا کئی اندادن امثالا فی استحقاق العبادہ لا تجعلوا للہ اندادن مکعد اللہ سرا دا اللہ سرپ مستحق پہ عبادت کی توکم نمڑان جواندین فرشتین انسانان نپیریان شیطانان اندادن معنی عمکڑے بوتان اندیوری وانتم تعلمون حال لائے چی پوے گئے چی دا سفتون دی یو اللہ دین سنگ چی دا دی یو اللہ منین دا سنور سفتون دا اللہ حکم منلهم دا اللہ ندغیر اللہ آخر دعوانا سبقوں کی اول سبق تھا سول شل آیتنا اغیر کی عظمت قرآن بیان دریو اور فرقو اجمالا اوصافی او سرا حکم دنیا و داخر دویم سبق کی یہ رشتہ میں اتنا دعوت د طول انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات غیر پر ادلہ پنجو سرد نتیجینا ہر مسئلہ چی بیانی گی دعوت مخاطبین زڑ کی تاثار پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مدینہ منورہ کی لکہ چی دی مشرکین سر مخو نو دا شانتا دی یہود سر ہم مخو دی ملیان سر یہود ملیانو اگو سخ علمی اعتراضونو شکونو شبیوی پا عظمت تا قرآنو میں اعتراضو اور پر رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی میں اعتراض ہو اور دعا یو بر سر تڑی دی لکہ در رسول سر خلاف پوجہ در قرآن ہو اور در قرآن راولون کے رسول ہو اور پر قرآن اعتراض پر پیغمبر اعتراض ہو اور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتراض پر قرآن اعتراض ہو دوار یو بر سر تڑلی دی دو اعتراضون ذکر کی اول اعتراض درشتم آیات نا ان کنتم فی ریب دا بیان دا اللہ ندے دا اللہ دا کتاب ندے سر کئی دا زان نجوڑی افتراہو و آنہو علیہ قوم آخرون سورت فرقان کے پدی عنوان ذکر کرے دے دے رضان نہ جوڑی دے جوڑ کو سر دنور اللہ سن دے دنور مدد تم دے دا اعتراض قرآن مختلف حضین کی ذکر کرے دے سورت یونس کی ہود کی داشان سورہ الافلام میں مساجدہ کی اور نور سورتوں کی ذکر کرے دے جواب قرآن تو مختلف عنوانوں نے ذکر کی وہ مطلب اس دے تاسو اے دے دے زان نوئی تاسو معرب اے دے و معرب دے دے چی سنگ طریقہ وانی بیان کے انداز کے اور دے زان نوئی جوڑی نو تاسو دا سے جوڑ کئی کہ تاسو اے دے دے بلخی ناغا بلخو عربی ندے اغای رانے و سیدون کے و بیدے و تقی نو چه اغای رانه ده اغای پخپل جبوی او ده ترجمه پخپل کئی نو تاسم ده چلو کن ده رانیان نزد قیسی زده کئی او بیای ترجمانی پخپل جبو باندیو که ده قرآن مقابله کی نو نم دست جو خیره ده نه جوڑو لشه ده دلیل ده او سرد ده نه که تاسو که لیکوال شده لستون کشده رسول علیہ السلام دا چان اٹکے نوے لے نئی پخ لاس بانی زی اٹکے چرتا لکھلے ہو نو نئی لکھلے لے نئی سبق دا چانوے لے تاسو کی لکوان مشترے او تاسو کی پوہان مشترے مکہ معظمہ کی تقریباً اتیاتن لکوالو پلوے خار کی جہل خدوم رضیاتو خوبیوم لکوال پکی تاو بلادریلی کی فتوح البلدان کی فتوح الشام کی نور علیمانم کہ نبی علیہ السلام کہ کل مکہ معظمہ کی اعلان دا نبوت کو نو پا مکہ کی تقریباً اتیاتن لکوالو الوستون کیو فاغو کیو عمر یو عثمان یو علی رضی اللہ تعالی عنہم یعنی درے والا خلفاء اور دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکوا روا نتاسو کی لکوال مشتے دے لوستون کی مشتے دے نتاسو ہم دا سے جوڑ گئے کنا یا دبل نزک ترجمانی ہو گئے ولن تفعلوا قول نشی دا جواب قرآن دا مخاطبین پہ اعتبار بانی بدلی کلوئی لس بیان ندا سے جوڑ گئے کلو فاتو بی سورت من مثلی لکدل تکیوی سورت یونس کی ہوئی غود کی فاتو بی عشر سوار مفتریات لس سورتو نا جوڑ گئے لس مضمونو نا نو جواب دے دے اعتراض چی اصلاً پا صداقت دا قرآن دے او ثانیاً دا پیغمبر علیہ السلام پا نبوت دے دا کتاب دا اللہ ندے نو دے چوئی دا اللہ کتاب دے دروغ ہوئے دے ان پیغمبر ندے نو دے جواب اعتراض ذکر کی قرآن او کہ یہ تاسو پشک کی دا مخ کی سرو لگوئے لا ریب فی و ان کنتم فی ریب شک پکشتینا کستاسو ذلون توری یہ تاسو تردد و شک کی پا بیان دے دی کتاب پا بیان دا آغا سکی چی راولی گمنگا پا باندخ پر بانی نو پیش کے تاسو یو بیان دیو چانا ددگوان دی مم مثلی ہی دیو چانا ددگوان دی یو فرد یو احد دا آغا چی ددگوان دی دا سو بیان پیش کے یعنی تاسو کیوں خلقشتے کنن امیین مشتدے خواندہ مشتدے دیکھو تاسو مانے چی امی دے تکے دے چانن دے ویلے نو دا دغسی غندی سلینا امینا تاسو میو بیان پیش کرے گا نا یو بیان قدر روائے یا من مثلی ہی فاتو بسورت من سور مثلی ہی پیش کرے تاسو یو مضمون دا بزمونون نا دا دے غندی دا چکم پی تاسو اعتراض کوا او شک ہم دے پکی نظری مضمون غنی مضمون تاسو پیش کئی آج پیش کوائی نیواز تاسو منم را مدد کئی را پنے کئی کئی تاسو علیمان اقبل مردی حکو جوندی چی دی سوا دا اللہ نا کہ یہ رشتی نیچی دے دان نوئی ان کنتم صادقین فی رائے بکم تاسو دے شخص بنیادی نو دا سے جواب دے تاسو یو کئی مثلیت پسک مراد دے وہی چی مثلیت مراد دے پا فصاحت و بلاغت کی تاسو لستی دی چی دو قرآن فصاحت دو طوق البشر نا خارج دے دو انسانان و دو قدرت نا و دو وس نا بار دے دا ننا پورا لمقابلہ نا دا کڑی دا سندے پیش کڑی بیرم نشی پیش کولے اعلا درجہ دو فصاحت و دو بلاغت کی دے تلخیص کی مملوس دی وہی دا چی مراد دے بعض علمان دا تفسیر ہوئی چاچے پہ اعجاز القرآن کتابوں نے لکھ لی ناغو دا ہوئی کہ دا مثل نمرات مثلیت نمرات اخبار عن المغیبات تے قرآن کے دراتون کو سوا قیال ذکر کری ہے دا تیرو تیر خو تاریخ قدیم دے دا عالم اگر خو کہ دے چی پہ ذریعہ دی توک معلوم کی خو دراتون کو متعلق ہوئی لی دی اگر تم کو خبر روز پر روز بانی رشتی نہیں کی گی اور مخیر رازی نو تاسم در شانت کتاب کی اگر کی اخبار عن المغیبات نو خواہے یو مضمون کو پیش کے کنا نو دا سخنش کرے آل امام چاچی پو اعجاز القرآن کتابوں نے لکھ لی دی رواجی وی لی دی خوی اوہ نسائی کی گی ذکر طول واجو کی تخصیص تے اخبار عن المغیبات کی تخصیص تھی تاسم دسی مضمون وضو جوڑ کے چیغی کے دے غیب و خبری ویلے شی اگر اشتیا شی نو صرف غیب و پورے خبر خاص کر لا مطلب تشو کہ دو قرآن مقابل کی پنور بیانون کی بیان تو پیش کول شی معارضی کول شی و اخبار عن الغیب کی نشی کول یا عربیت کی فصاحت کی دا سے پیش کئی نو عربیت و فصاحت کی خود صرف عرب تا خبر رالا دا دنیا نور و قومون و منگا و تاسو ترا نغلا نو دو خبری شوی نو دا قرآن دعوت عام دے یا ایو الناس کی عام کرے دے تر قیامت پوری او ماغا مربوط کر عام روان دے در ایم خبر دادا چو سڑے و ایلی شکنا چو توی زمان دا عربی پشن تا عربی ہوا نو زتات امت زمان دا کوستانی پشن کوستانی ہوا زما دا پختو پشان پختو ہوا زما دا انگریزی پشان تا انگریزی ہوا چتای نشویلن دا دلیل شو گنی ددی چیز پیغمبر یا دلیل شو دی چیز چویم دا بنا عند اللہ دی دا خود دلیل ندی دا اعتراض پدی عنوان بانی وسم تو کولشی چیز ما پشان تا انگریزی و زور و کرا عربی تا ویلشم چیز تا پشان عربی خود زنشم ویلی خود تا زما پشان تا پختو ہو بایا نکستا عربی دلیلی دی چیز دا بنا عند اللہ دا ستا عربی فصیح دلیل دی چه تا پیغمبری نو زمان دا حق سه چیزو بیم چیزو چی دا صاف و فصیح و پختو بیم دا من عند الله دا او داون بیلشی و بیدی نسلی چی دا جو زمان دا پیغمبری نخلا نو دا خود نسی کیجی قرآن دعوت کرو تا دی صحیح خبر دا دا القرآن و یفسرو بعضو بعضم قرآن پا فرق پل تفسیر کئی کرا سنگ چه قرآن دلتا مطالبه کرده فاتو بصورت من مثله دا مطالبه پا نور و کلماتو بانده قرآن کیم ذکر کرده واقع چه ذکر کرده ناغی که دلیل دا ندیویده چه فصاحت و بلاغت که صورت روم لقمان که آیت بیم آل تا اللہ رب العالمین چه کما مسئله بیانه ده خپل حق یعنی ده توحید مسئله اورد ده شرک کئی نو سارا دا ذکر کئی چه تاسم تا پیش که کنا تاسم دسی بیان پیش که دازو چه ویم دسی بیان تاسو پیش که نال تای دلیلو نو ویلی دی کم دلیل چه زویم پا توحید دا اللہ رب العالمین باندی نو داشان تا دلیل تاسم پا توحید دا اللہ رب العالمین باندی ما تو خواهی نو سقشتا دینا سورت روم کی اول ادلہ بیانی آیت نمبر 40 اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون اللہ دے کیو آغا چی پیدا اکرائی بل سوک نرے پیدا کہ ان کیو اللہ دے ثم رزقکم جائی کیو اللہ دے چی روزی در کئی درا بل سوک نشی در کولے ثم یمیتکم بیا یو اللہ علی چی وجنی متاسو برسکم ویلی امنشی ثم یحییکم بیا دیو اللہ چی جوندی بکتاسو حل من شرکائکم ما یفعل من ذالکم من شیء او آئرہ تو خائد استاسو دو شرکانونا توک چی کولیشی زدینا من شیء ایسی اوکار یا دی جوندی کولیشی یا نوری در کولیشی او یادی بیا مرولشی و بیادی جوندی کولشی حل من شرکائکم فاتو بی صورت من مثلی دغسی و مضمون پا دی مسئلہ بانے پیش کئی چیزا اللہ صفت کی دائم پا دی دلیل حصدار دے و شریک حل من شرکائکم من یفعلو من دارکم من شئے شتے توک ساسو شرکانونا چی کولشی دی کارون نا توک تو نمطالبہ دے صدا مطالبہ دا دے دا چہ دا قرآن غندے مضمون چی پہ مسئلہ بانی دلیلونا بیانی نو داشن تا تاسو پہ مسئلہ بانی داشن دلیلونا پیش کہش شیر سا حل من شرکائکم شرکانو کی توکشتے ام دا خبر بیا ذکر کئی چہ دے اختیار وارا اللہ دے سورة اللقمان کی نو آل تم دا مطالبہ کئی دلیل بیان کی پہ پر مسئلہ باندے نو تپوس کئی وہی تاسو سویلے شئی دے بارا کی سا دلیل پیشکولے شئی کئی دے سخ دلیل ناغرہ ترواد نکئی دلیل نشتے دے دا مانا دا فاتو بصورت من مثلی نو تاسو مراوائی یو بیان یو مضمون دا دغشانتا مضمون واندے دغشانتا کتاب نراوائی دا عنوان دا دلو عقل یو پلی حازمانی یو لسم آیت دا سورة لقمان کی سوک تاسو مخیطا گئی اوز دا مطالبه زمان اوم دا دستاسو نوم دا دا دا عربو نوم و دا دا پیرنگیانو یهودیانو نوم دا و دا تر قیامت پوری دا پیریانو نوم دا چه تاسو دسی او دلیل پیش گئی یو لسم نمبر هادا خلق الله بخیر دلیل نبیانی خلق السماوات بغیر عماد ترونا اسمانوں نے پیدا کری دی بیستنوی نیتا سو او پیدا کری پا مخدز مکبانی لکا غردوری چی دا پاس ندران ندران غروان جز مکبان رای تاسو خوار کری دی پا کیسا دا هر قسم زند سرنا ورو منگا دا پاس نباران زرغنو پا غیباری هر قسم جوڑا قدردان هادا خلق اللہ نو دا دے پیدایش دا اللہ دا طول دا اللہ پیدا کری دی ارونی مازا خلق اللذین من دونی سورت روم کیوں لست کنا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئے دارا تاوایا ساسو شرکانو کی توقشتے چپ دے کارون کیاو کی اسمان بیستنو درولے رے تیونی دا شانتا نور کارنامی حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شئے شتے ساسو شرکانو نا چکولے شدیکارونو کی سکار نیشکولے فاتو بی صورت میں مثلی مطلب دارے دس یو بیان کو پیش کے کنا یو صورت یعنی یو مضمون یو مسئلہ پاگی یو دلیل پیش کے لس مسئلے پاگی لس دلیل نہ پیش کے یو یو دلیل پی پیش کے کو غم ساسو دا نو دا مثلیت نا مراد مثلیت پا بیان دا مسئلے کی دے مثلیت پا بیان دا قطعیت دا حجت کی دے تاسو ہے نو دا شانتا دلیل تاسو پیس کے پینزش میں سپارے کیا آیا تو خیم آل تم دا ذکر کری دا کارون خو اللہ کری دی نو تاسو چرا مدد کوئے دا رہتا ہو خواہے اگو سا غصر دی عقلی دلیل ہو خواہے نقلی ہو خواہے کدا نہیں نو واحد سا خواہی نا آگا خوشتا دے نا بے دا اللہ رب العالمین دا حکم نا چا سا خوشتا دے نا نو دی مانا بانی ذکر کی فاتو بی صورت من مثلی پیش کے او مضمون دا داسی مضمون ہونا کد سخی ننشتا دے دے مانا بانے قرآن ذکر کے ولن تفعلو اچھری داسی مضمون پیش کو لینا شای اور اندے کو لینا شای دیو جنہ کل مطالبو کی بی عشر صور دیر دی نویزہ یو یو مضمون جوڑ کر یو تن دے یا مقابلہ کی یو قوم دے نویفاتو بی صورتن نیو مضمون پیش کرے پگشتم سپارہ سورۃ الاحقاف اللہ رب العالمین دلیل بیان کی زمکہ آسمان میں پیدا کرلو قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ درے سرورم آیت دے پندشتم سپارے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من دو ماذا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین تاسی آجتونی کرا مدد کوائی سواد اللہ نا او خیراتا صحیح پیدا کردی دی دنیا کی زمکہ کی سجور کرو یا او خیراتا دو بخش دے پاس پاس مانونو کی اسمان کی سجور جوڑ کردی دی ایٹنگ گئی کتاب پیش کے کدانے ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات اقلی دلیل نشتے ائتونی بکتاب من قبل هذا نو تورات نو دلیل پیش کے پخ پر شرک بارے دی انجیل نو پیش کے دی زبور نو پیش کے صحف الہیہ نو پیش کے کتاب من قبل دنیکان و عالمان و ربانیون و عالمان و دی کتاب نو را توخائے ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم یا نخد عالمانو دا علم دا نیکانو عالمانو دا کتابون نراتا پیش کرن یو دا سغنشت دے دا شدیر ایتون قرآن نور ذکر کری پا دی مانا بانی فاتو بی سورا نو کل چی دیر ہوئی نو ماوی حکمت پا کدا ہے چی مخاطبین دیر دی یہود دی عیسائیان دی مکی والا دی پا مکی والو کے خارج نراغل خلق دے و داخلی خلق دے کہ حج مقبر آرہا ہوں مخلوق با طول را غنڈو یو با پی اوشان تا اعتراض کرو بلو با برشان تا اعتراض کرو دا با جوڑ کری دا کورونا کلونا مولیان رو لور کرو دا با راقش چیزان سرا اعتراضونا با کول نو قرآن دا قسم محفل کی وی بیاش ری سوار یو فرقرا یا مجموعی یو سرب کری فاتو بی سورا یو مضمون پیش کری او کل دا ہوئی فلیاتو بحدیث مثلی انکانو صادقین سورت دو سورتون اللس نوی یو مسئلہ دیم دا دیغوانی پا دلیلون بای پیش کی انکانو صادقین قیدو رشتی نیچی دا سرائی دا دان نوی دا اللہ کتاب نرے دا دید پار ہوئی سورت یونس کی گران تکی ہوئی سورت ہود کی ہوئی بیاشر سور حکمت پہ کے سماوے دادے ام یقولون افتران سوی دے دزان نوئی نو چے دزان نوئی نو دا معرب دی نو دو دیم دغسی مضمون جوڑ کی کنا درشان تا سورت ہود کی نالتا ہی بیاشر سور مفتریات لس مضمونوں نے پیش کی چے دزان نوئی جوڑ کری مانا صدا یو مسئلہ بانے آیت نمبر 38 سورت یونس یو لسم سپارا ام یقولون افتراو قل فاتو بسورت مثلی سورت بقرہ کے تاثر تو سر من روڑے فاتو بسورت من مثلی دلتا من نشتے فاتو بسورت مثلی ودعو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین یو مضمون پیش کئے سورہ بقرہ کی ودعو شہداءکم رامدد کے خبردار پل یونس کی داغے مطلب دا ذکر کرے یونس مکی سورت میں مخرا گلے نزل تو ودعو من استطاعتم من دون اللہ پچاچم وسر سمڑ دیو کو جو اندی جو رامدد کے انسانان دے کے پیریان جی رامدد کے مشرکان دیو کو یہود دیو کو نصارا جی رامدد کے تو را مدد کی زمان طرف نہ عام اجازہ دا شوراو کئی نمو لکی دائی معارضہ قرآن کانفرنس دا با شروع شی پاکستان کی با شروع شی کتابونا خود شروع کری دی لکچری شروع کری دی و پڑھا کا با اعلان دا دی شروع شی کدا سڑے وہ معارضہ قرآن کانفرنس در طولی دنیا تا دعوت تچرا شی اللہ اللہ اخبار کی بلا رضی مضمون را غل دے سری لنکا دے کہ انڈونیشیا دے پکیتا کانفرنس مقرر کرے دے دو مذاہب و دیو برسر دو موافق کولو یعنی ما بہل اشتراک تو شیر دا بو واخلو اچکم زن زل دے غب پریدو چکم وفدونو تا کم علاقو تا پیغامون تل دی پاگے کی یو وفد لکی دی اخبار کی دا مسلمانان ہوں دی پر نم دا مسلمانان مسلمانان راضی اندوان راضی پیرنگیان راضی یہود بول راضی شیعہ و حافظ خوارج برازی مشرکین برازی طول با پدے کرام کئی چھ کم شیعہ متفق دے دے طول مذہبون و اغب و دین کو ادانور با پاتی نا با ختم شی دا سورو لے خلق اللہ مسلمانان پنم چی دے غلوم داخلی اور پر دی چون با در دو نو دویم نمبر بانی براش معارضہ قرآن دو کتب الہیہ و دیو برسر موافقت کو قرآن کی معارضہ دا قرآن تینا دمین زلی دی کو مخیمین نذکر ودعو من استطاعتم من دون اللہ چی وسم رسینو طول را مدد کئی چی واد اللہ ندی اگو تو ایراش کتاب جوڑ کئی ردی مقابلہ کی ندلت یو صورت ویلی دی مین پریخی دی صورت حود کی فاتو بی عشر صور مفترائیات نو لس کتابون لس مضمونو نجوڑ کئی دزان نجوڑ دزان نراوڑی آیت نمبر جر لسم دو لسن سپارا یو لسن سپارات نمبر 13 سورہ ہود ہم یقولون افترا قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات ودعو من استطاعتم من دون اللہ دازم من استطاعتم ہوئی یونس کی من استطاعتم ہوئی سورہ بقرہ کی شہداء حکم تفسیر دا بیان کو چه ده خبردار و ده پوهان و امراد یوازی ده قریش و غنی دی مراد من استطاعتم طول دنیا کی چلنج ده طول دنیا تا را مدد که را غنڈ که رای والای ان کنتم صادقین که ایری شینی چی ده دان نوی نوست رسیدلی ده نده رسیدلی بلکه ما ده قرآن خلا داوی فالیاتو بی حدیث مثلی ان کانو صادقین یو خبر ایده سے جوڑا کی کرشتینی ننشت ده دا من دل تشتے دا وان دی صورتونو کی ماوی نشتے مانا ما کرو فاتو بسورت من احد مثلی ذکر پا قرآن اعتراض پا پیغمبر اعتراض دے او پا پیغمبر اعتراض پا قرآن اعتراض دے نا پا اصحابانو اعتراض پا قرآن اعتراض دے اصحابانو بانی اعتراض گئی نو دا اعتراض پا قرآن دے مرتدو تو ہوئی لکا شیع روافد چیو تو ہوئی او یا پا اصحابانو بانی اعتراض دے بی عدالتیو کی چا عادلان نو سقنو تنقید بے کہ علب سی کی دا اعتراض پی کئی نو دا اعتراض پا قرآن دے مجدد وی رحمہ اللہ تعالی قرآن از جمع عثمان اس اگر عثمان مطعون شد قرآن مطعون شد قرآن دا عثمان جمع کرے دے رضی اللہ تعالی عنہ پا اجماع دا صحابہ و سرہ اور پا دی ترتیب باندی لکلے دے شائع کرے دے جاگے تا ام ویلے کی ام دا قرآن اصل و نچوڑ بنیاد دا قرآن جمع کرے اگر عثمان مطعون شد قرآن ہم مطعون شد عثمان مانے تعانوشی بی اعتماد بی اتبارشی نو قرآن بی اعتماد شو بی اعتماد سلی را ٹوڑ کرے دے کنا نو سنگ با پدے بانے دا اللہ کتاب بہتا ہوئے اور سنگ با پی اقینو کی فو عثمان ستعان دے فو عثمان تعانو دا اقربان نوازائی بی دخ پلوان حاکمان کلا وزیران کلا اور داران کلا اور تقسیم دا مال دا بیت المال بی زیا و بی طریقی مروان لے خمس دا افریقی ورکو او بیاسی دا شنو دے خبری دا پی روانو لی او قاتل لے قصاص سزا ور نکرلا او بید اللہ ابن عمر چو حرمزانی ہو جلیو وی اغل سزا ور نکرلا فکاو چو اغی قصاص کرے نا اغی قصاص نکو دا چی رزون پی پی قومو شیگانو کول شیگانو نو کولی یوازی ایرانیانو او یہودیانو کو شریکہ کرو ابن سبا یہودیو عبداللہ ابن سبا مذہبی یہودیو عقیدے یہودیو پوشو چے اسلام خوری گی یہودیت ختمی گی نسا تدبیرو لپکار دے نمسلمانی کزان بلخواد ایرانیانو حکومت ختم شو چے تقریباً دوانی مدرہ وزارو کالو وراستان را روانو اگر ختم شو دا ایران شہزادگی پا مدینہ کی مدینہ منورہ کی تقسیم کوئی شو دی وینزو پا جول بانی او دو پا کیتا دا سر مقرر کر شو اگر پا نکاح کر شو شالور کر شو شہزادگی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام ابو لؤلو اب ادا کتل او جرل بھائی جو زمان قوم ذلیلہ شو دے مخ کی جنگ کرا گلے ذلیلہ شو نو دا لکان و جنکو پا سر بے سر راک کا و جڑل بے او کلا بے پکی داوی وی وقت براشی و دا بے نئی لا پی بے پکی تا کولی ارموزان خود مخینا تستر و دا حواز حاکمو اغا مسلمان شیو اول قیدی را وستے شیو کافر را وستے شیو قیدی دو تن عظیم صحابہ پا دو کباندی وجلیو دا صلح نا پاسی بیا وجلیو عمر صاحب لے چراس دا دے دا پارا چی فیصلہ اگا سوال کرے ما خلیفہ لبوزائی دا خلیفہ سر تا خبر کن نصحابان و راوس پدے چی دے اگا خبر کئی دا علاقی حاکم دے بادشاہ کی دے شی چی دے دا قوم طول مسلمانان شی عمر صاحب لے راوس اگا پات شو مسلمان شو کلمہ والا مخلصو عمر صاحب بتنبیاء پا جنگی معاملاتو کی رایو مغستان بادشاہو دے اولی دے شو چے دے دا ابو لولو سر جرگا کرلا ابو لولو دے تلو را دے پس عمر شہید کر رضی اللہ تعالی عنہ نو دا گمان خلقو کے خور شو چے دے الگ چے سکار کرے دے دے حرمزان پرائی کرلے عبید اللہ ان عمر را حرمزانی مردار کا ابو لولو خواسے ہوا جے شو نو منافقین و دا غوغا جوڑا کرا چو عبید اللہ قصاص کول واری گورا مسلمانی وجلے دے قصدن آمدنی وجلے دے عثمان سے بانیے وی اعتراض داو دا چویم دو زدین زیاد مودودی خلافت و ملوکیت کی نقل کرنی وی مگر بد قسمتی سے خلیفہ ثالث خلافت کے معیار مطلوب کو برقرار نہ رکھ سکا داد مودودی روایت ٹکی دی زیوے بدقسمتی سے خلیفہ ثالث خلافت کے معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا. دا خلافت سے کم مطلوب معیار دے شریعت کے پکار دے نو آگ معیار آگا تو لگا پزے ان ساتھ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی تا تب کمی سے منافقان بے دن دو وقو کوشش کی فلا تخلع ہو دا کمیس بہ با سے نہ اگر کمیس خلافت و اگر جامہ دا خلافت و پیغمبر علیہ السلام بے اتبع نو باسے منافقان بے دن و باسے سو مطلب ہو منافقان بے زبانے تو مت لگی خویش قرب پروریو کا اقربان نوازیو کرلا دے بیت المال مال بے زیر تقسیم کو قصاص و نغس منا کی مز مکملو کو سر دینا چی پیغمبر علیہ السلام و صحابانو بن قصر کو او دو پوراو کو او دا شانتا نوری خبری ویدا با دا معنی کی دا دیر پارا چیتا خلافت پری دی فلا تخلاو نوی نباسی نو چی وی نباسی پیغمبر وصیت کی پا امر دا اللہی کی پیغمبر تا اللہ ویلی چی عثمان با خلافت تنگی صحیح طریقہ بانی با دی خلیفہ صحیح او مودودی توی خلافت کی معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا. پیغمبر پو وحی الہی وی قائم بئی ذکر چی قائم نہیں ہے خلافتی مضبوط نہیں ہوئے بچی کمی فیاؤ با سکانا جامع پرے خلافت پرے دا پیغمبر وصیت کی خلافت پرے نہیں دے. پیغمبر علیہ السلام خلافت معیار پورا ہو مودودی پورا نہ ہو ولی ہوئی یہودو ویلی دی چی معیار پورا نہ دے کنا.